الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورة مريم سورة مريم کا سورة کہف کے ساتھ ربط سورت کاف میں مشرکین کے شبہات کے جوابات دیے گئے اب بقیہ شبہات کے جوابات آئیں گے کچھ شبہات کے جوابات سورت کاف میں آ چکے ہیں ان شبہات سے جو چند شبہات باقی رہ گئے تھے ان کا جواب اب سورت مریم میں آئے گا گویا کہ سورت مریم سورت کاف کے لیے بمنزل تتمہ کہے یہ سورت مریم کا سورت کہف کے ساتھ ربط خلاصہ سورت مریم کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 65 تک پھر دوسرا حصہ 65 کے بعد آخر تک پہلے حصے کے اندر چار شبہات کے جوابات آ رہے ہیں تو پہلا حصہ ہے اس میں چار شبہات کے جواب آئیں گے اور دوسرے حصے میں شکوے زجرات تخویفات بشارات تسلی بیان ہوں گے یہ سورت مریم کا اجمالی خلاصہ قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ پہلے شبے کا جواب پہلے شبہ کا تعلق حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے تھے اور آخری عمر میں اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا بڑھاپے کا موسم تو اولاد کا موسم نہیں ہوتا اس میں ہر ایک عادت بیٹے کا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے تھے لاڈلے تھے اللہ پاک نے اس عمر میں ان کو بیٹا دے دیا تو وہ اللہ پاک سے اوروں کے لیے بھی کام کروا سکتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے شبہ اس کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو خود اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کو پکار رہے ہیں جو خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا ہو اور اللہ پاک کو پکارنے والا ہو وہ دوسروں کے لیے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے ذکر ہاذا ذکر یہ بیان کرنا ہے تیرے رب کی رحمت کا عبدہ اپنے مقبول بندے پر جو زکریا علیہ السلام ہے یعنی آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رحمت کی اس رحمت کا بیان اذ نادا ربہ سیرت الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا ندان خفیہ آہستہ آواز کے ساتھ پکار کا دعا کا اصل طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ پاک کو پکارے آہستہ آواز سے پکارے قال رب انی یہ تفسیر ندا یہ جو ندان خفیہ آیا اس کی تفسیر قال زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب انی وہن العظم منی اے میرے رب بے شک میں کمزور ہو چکیاں ہیں ہڈی مڈیاں مجھ سے، یہ وہن العظم ذوف اول پشتا الراس شیبہ، اور میرا سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ ذوف دوم، اور یہ رب انی یہ مانے اول، پہلا مانے کہ میں کمزور ہوں، پشتا الراس شیبہ، اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے، یعنی یہ جو میری کمزوری کی حالت ہے، اس کمزوری کی حالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست نہ کی جائے، لیکن لم اکم بدعائے کا رب شقیہ، لیکن نہیں ہوں میں تجھے پکارنے کے ساتھ اے میرے رب شقیان بدبخت، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے نہ پکاروں، تجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکاروں یا تجھے پکارنا چھوڑ دوں، نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تو میں نے تو اللہ پاک آپ کو پکارتے رہنا ہے. اب انی وہن العظم سے ماننے پیش کیا گیا اولاد کے لیے، یہ میری عمر جو ہے یہ ماننے اور رکاوٹ ہے، اس عمر کے اندر تو اولاد نہیں ہو سکتی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا، بیانِ مُرَجِّح، بیانِ مُرَجِّح ترجیح دینے والی چیز، میں ڈرتا ہوں المَوَالِيَا، خوف کرتا ہوں رشتہ داروں کا، مِن وَرَائِ یعنی مِن بَعْدِ مَوْتِ عَزَّ جَلَالِهِ، میں خوف کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے رشتہ دار ہیں وہ دین کا نظام صحیح نہیں چلائیں گے. انی خفت الموالیہ، اس بات کا کہ میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہ کریں گے، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں مجھے خوف ہے وہ دین کی صحیح خدمت نہیں کریں گے. وَقَانَ تِمْرَاتِ آقِرًا، یہ مانے دوم، پہلے مانے تھا کہ میں کمزور، اب دوسرا مانے کہ میری بیوی بانج ہے، دو یہ مانے ہو گئے. درمیان میں اِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا یہ مرجح، اَفْحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے عطا کر اپنی طرف سے ولیاً بیٹا وارث. اَفْحَبْ لِي، یہ جواب شبہ کہ وہ تو خود مانگ رہے ہیں اوروں کی کیا کریں گے. اللہ پاک شبہ کا جواب دیتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام تو خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، جو خود اللہ کو یوں پکار رہا ہو وہ اوروں کو کس طرح کو بیٹے بیٹیاں یا نفع نقصان دے سکتا ہے. یرثنی و یرث آل بن آل یعقوب، مجھے ایسا بیٹا دے جو بیٹا عالم ہو، وارث ہو میرا، یعنی علم کے اندر، علم کے اندر میرے وارث ہو. و یرث من آل یعقوب، اور وہ وارث ہو یعقوب کے خاندان کا. یرثنی میرے علم کا، یہ یرثنی علوم لاحقہ، تو یرث من آل یعقوب علوم سابقہ، جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے سابق علوم آ رہے ہیں ان کا بھی وارث بن جائے، اور میں ان کے بعد آیا ہوں جو میرے علوم ہیں علوم لاحقہ، وہ میرے علوم کا بھی وارث ہو. اب علوم کا جو وارث ہوگا تو گویا کہ وہ عالم ہو، یعنی عارف عالم ہو. مجھے اللہ بیٹا عطا کر، لیکن بیٹا ایسا عطا کر جو بیٹا عالم ہو. واجعلہ رب رضیہ، اور بنا دے اللہ اس کو، اے میرے رب، اس کو رضیہ پسندیدہ، یعنی عامل ہو. رضیہ من مانتا، یعنی پسندیدہ، مراد ہے عامل، اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر، عالم بھی ہو عامل بھی ہو، عالم بھی ہو اور علم کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو. اب یہ یرثنی، اس وراثت سے مراد علم والی وراثت ہے، یہاں مال والی وراثت نہیں مراد ہے. کیونکہ پیغمبر کے لیے قانون یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر کا جتنا مال ہوتا ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے. چونکہ پیغمبر پوری امت کا باپ ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کا مال پوری امت کا مال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا مال ہو تو اس کا نسبی بیٹا یا نسبی بیٹی اس کو مال میں سے حصہ ملے، نہیں. پیغمبر کے مال کی وراثت نہیں چلتی، پیغمبر کی وراثت علم والی وراثت ہوتی ہے. جو پیغمبر کا مال ہوتا ہے، پیغمبر چونکہ باپ ہوتا ہے تمام امت کا، تو پیغمبر کا مال ساری امت کا مال ہوتا ہے. اس لیے یہاں یرثنی، اس میں وراثت سے مراد علم والی وراثت ہے، مال والی وراثت نہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا بھی وارث ہو. اب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا بھی وارث، خاندان یعقوب کا بھی وارث. اگر وراثت مالی ہوتی تو زکریہ علیہ السلام کا تو وارث ہوتا، خاندان یعقوب کا وارث تو نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو خاندان یعقوب کا ساتھ ذکر ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر وراثت علم والی مراد ہے، مال والی وراثت مراد نہیں. اور یرثنی، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بیٹے تھے، اگر وراثت مالی ہوتی تو پھر وارث صرف یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے، باقی بھی بیٹے وارث ہوتے. لیکن مخصوص طور پہ جو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں مال کی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علم کی وراثت مراد ہے. اب یہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا، اجابت الہیہ. اے زکریہ، یعنی قلنا یا زکریہ انا نبشرک بغلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے سمیہ، ہم نام، اس نام والا آدمی، ہم نام یا ہم صفت، جو اس کی صفات ہوں گی، ایسی صفات والا آدمی ہم نے کوئی نہیں پیدا کیا. قال رب انا یکون لی غلام، مطالبہ کیفیت، اے رب انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا بیٹا جبکہ میری بیوی تو بانجھے اور میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، میں انتہائی بوڑھا، میری بیوی بانجھ، تو میرا بیٹا ہوگا کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ مطالبہ کیفیت. نیچے لکھ، اصول اولاد کی تین صورتیں ہیں، ہم جوان ہوں ایک، یعنی ہم دونوں بوڑھے ہیں لیکن ہمیں جو بیٹا دے گا کیا مطلب ہمیں جوان بنا دے گا اللہ، ایک. نمبر دو، موجودہ حالت میں بیٹا دے گا، دو. نمبر تین، دوسرا نکاح کروں گا، بیٹا جو اللہ تو نے مجھے دینا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ تین صورتیں ہیں، ان تین صورتوں میں سے کون سی صورت ہے؟ تعین کیفیت، اللہ کہتا ہے یہی حالت ہوگی، موجودہ حالت، تم دونوں بوڑھے ہو گئے اور اسی حالت میں میں اللہ تمہیں بیٹا دوں گا، کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کرنا ہے، تم دونوں کو جوان بھی نہیں بنانا ہے، اسی طرح بوڑھے ہو گئے اور میں تمہیں بیٹا دوں گا. قال ربک، تمہارا رب کہتا ہے، ہوا علی حیون، حیون اسی حالت میں میرے لیے بیٹا دینا آسان ہے. کیوں؟ علت، وقد خلقتک، میں نے پہلے آپ کو پیدا کیا، جبکہ لم تک شیئا، آپ کچھ بھی نہ تھے، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو اب آپ کو بیٹا بھی وہ دے سکتا ہے. قال رب اجعلنی آیا, مطالبہ یا علامت, اللہ کو یہ علامت بتا. اجعلنی آیتن, آیتن حمل, رہ جانے کی, استقرار حمل کی, استقرار حمل کی نشانی بتا. قال آیتک اللہ تکلم الناس, نشانی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے باتیں نہیں کر سکیں گے. صلات لیال, تین رات اور تین دن, یعنی سویہ, اس حال میں کہ آپ صحت یاب ہوں گے, صحت تندرست ہوں گے, یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی, بیماری کے بغیر آپ بات نہیں کر سکیں گے. جب آپ بات نہ کر سکیں, صرف اللہ کا ذکر کرنے کی طاقت ہوگی, ویسے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. جب ایسی صورت آ جائے تو سمجھ لو کہ استقرار حمل ہو چکا ہے. فخرج علی قومہ, پھر وہ وقت آ گیا, محراب سے نکل کے آئے. فاوحا الیہم, اشارہ کیا, ان سبحوا, کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو, بکرتم و عشیہ, صبح و شام. ان سبحوا شکرن, اب یہ اللہ کا شکریہ ادا کرو, یا قبل عظیم معمولن, یا اس سے پہلے ہی ان کا ایک معمول تھا تو پہلے معمول کے مطابق اب بھی تسبیح بیان کرو, یا پہلے معمول کے مطابق اور یا معمول نہیں ہے تو اب شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرو. اب یہ اللہ پاک کہتا ہے, دیکھو زکریہ علیہ السلام تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کر رہا ہے, پھر بار بار کبھی کیفیت پوچھتا ہے, پھر کبھی علامت پوچھتا ہے. اسے نہ علامت کا پتہ, نہ کیفیت کا پتہ, نہ وہ کر سکنے والا. اس لیے عقیدہ, اس لیے سمجھو کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ کر سکنے والے ہیں, نہ جان سکنے والے ہیں. ہاں اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو بیٹا دے دیا. یہ شبہ کا جواب. یا حضل کتاب اب قوا, اب یہاں پر اندماج ہے, یعنی استقرار حمل ہو گیا, پھر حمل کی مدت پوری ہو گئی, پھر بیٹا پیدا ہوا, پھر پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوا, پھر بالغ ہونے کے بعد نبوت کی عمر کو پہنچا, جب پہنچا تو یا یحییٰ. اب یہ درمیان میں اندماج ہیں, پہلے بتا چکا ہوں جو چیز ضروری نہیں ہوتی اور وہ خود بخود سمجھ آتی ہے, اللہ پاک اس کو ذکر نہیں کیا کرتا, اسے کہتے ہیں اندماج. یا یحییٰ خذ الکتاب, پکڑ لو کتاب کو, تورات, بقوا, ساتھ قوت کے پکڑ لو, یعنی پورا پورا عمل کرو. وآتینو, ہم نے ان کو الحکم, دین کی سمجھ, سبیہ, بچپن میں ہی دین کی سمجھ دے دی تھی. وحنانم من لدنا, حنانن رکت قلبی, ان کا دل بڑا نرم تھا. وزکاتن, اور پاکیزگی اخلاق کی. وکان تقیین, اور تھے وہ تقیین, اللہ سے ڈرنے والے. وبرم بوالدے, یہ کان تقیین حقوق اللہ, وبرم بوالدے حقوق العباد, والدین کے ساتھ احسان کرنے والے. ولم یکن جبارا نسیا, اور نہیں تھے مخلوق پر سختی کرنے والے, اسیا نافرمانی کرنے والے. یہ جبار, اس کا تعلق پھر خلق کے ساتھ, اور اسیم کا تعلق خالق کے ساتھ. مخلوق پہ سختی کرنے والے نہیں تھے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے. وسلام علیہ تکریم الہی, اللہ پاک ان کی شرافت, عزت بتانے کے لیے کہتے ہیں ان پہ سلامتی, جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے, حیان اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے, تین حالتوں میں ان کے لیے یہ سلام ہی سلام. اب یہ پہلے شبہ کا جواب آیا. آگے, وذکر فی الکتاب مریم, دوسرا شبہ، دوسرے شبہ کا تعلق حضرت مریم صدیقہ کے ساتھ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے آپ کا پیدا ہونا شبہ میں ڈالتا ہے کہ امر خارق عادت کا قبضہ مائی مریم کا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ خرق عادت امور میں حضرت مریم کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے ہونا یہ بھی امر خرق عادت ہے، اور یہ شبہ ڈالتا ہے کہ شاید وہ متصرف ہوں. تو گویا کہ حضرت مریم بھی متصرف، ان کا بیٹا بھی متصرف، یہ شبہ ہے. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ یہ دونوں متصرف نہیں ہیں، دونوں متصرف نہیں ہیں. حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا، حضرت مریم پہچان نہ سکی اور اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی. جو خود اس طرح کسی کو پہچان نہ سکے، عالم الغیب نہ ہو اور اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اللہ کی رحمت، اللہ کی امان تلاش کرے، پناہ تلاش کرے، وہ اوروں کے لیے متصرف اور کارساز کیسے ہو سکتی ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ، جب وہ الگ ہوئی اپنے خاندان سے، انتبذت غسل از حیض کے لیے، حیض کا غسل کرنے کے لیے، من اہلیہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی، مکانن شرقیان مشرق کی جانب، یعنی اپنا جہاں وہ رہتی تھی مشرق کی جانب ہوئی، بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس میں مشرق کی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا، وہاں انہوں نے اپنے پردے کا انتظام کیا تاکہ آڑ میں غسل کر لوں، یعنی پردے میں چھپ کے غسل کرنے کا پروگرام بنایا. حضرت مریم نے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا، ایک جان جو ہماری مخلوق ہے. روحنا یعنی مانا کرنا ہماری روح، یہ اضافت تخلیقی، ایک جان جو ہماری مخلوق ہے، ایک جان جو ہماری مخلوق ہے وہ ہم نے بھیجی، یا اضافت تشریفی، ایک جان جو عزت والی ہے، ایک جان جو عزت والی ہے، اضافت تخلیقی یا اضافت تشریفی، ہم نے وہ روح بھیجی. فتمثل لہا، پس صورت اختیار کی اس نے واسطے مریم کے بشر کی، سوین مکمل کامل بشر، کامل بشر کی صورت اختیار کی، صورت یعنی کامل بشر کی اختیار کر کے اس کے سامنے آ گیا. تمثل بن آیا، شاہ عبد القادر بشر کی شکل یعنی بن کے آیا. قالت، جب حضرت مریم نے دیکھا ایک بشر میرے سامنے آ گیا ہے، وہ تو پردہ کر رہی تھی، اپنے آپ کو چھپا رہی تھی، ایک بشر کی شکل سامنے آ گئی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا، میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی، رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ہے متقی تو یہاں سے ہٹ جا، اگر ہے تقیان کچھ خدا ترس تو یہاں سے ہٹ جا، میں اپنے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. یعنی گویا کہ اللہ کو کہتی ہیں، اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے مجھے، تو میری حفاظت فرما، تو مجھے بچا. وہ تو خود اللہ کو پکار رہی ہے اور پہچان بھی نہیں سکتی کہ یہ جبرائیل امین یہ نور فرشتہ ہے یا بشر ہے؟ قال انما انا رسول ربک، ابراہیل نے فرمایا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں بشر نہیں ہوں. لآہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے دے دوں لڑکا پاک. لآہب لک لأکون سببا فی حبته بالنفخ فی الدرع ازروح المانی، یعنی بیٹا دینے والا تو اللہ ہوگا. لأکون سببا، اس دینے میں میں سبب بن جاؤں، بیٹا دینے میں میں سبب بن جاؤں. سبب کس طرح؟ اس کی قمیض میں پھونک مارنے کی وجہ سے. اللہ پاک نے فرمایا تھا پھونک مار، قمیض میں پھونک مارنے کی وجہ سے میں سبب بن گیا تیرے بیٹے کا. جو اللہ پاک نے دینا ہے اللہ نے، لیکن اس دینے کے اندر میں سبب ہوں، اور فاعل کو چھوڑ کر بعض اوقات سبب کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی سبب کی طرف نسبت ہو گئی کہ میں دے دوں، حالانکہ دینے والے جبرائیل نہیں ہے، دینے والا تو اللہ ہے. یا دوسرا معنی کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. کالا ربو کے، تیرا اللہ کہتا ہے کہ لے احب لک غلامن، کہ میں تجھے لڑکا دینا چاہتا ہوں. یعنی اللہ کا پیغام سنایا، میں پیغام لے کے آیا ہوں. کیا پیغام؟ کیا پیغام؟ کالا ربو کے، تیرے رب نے، انا رسول رب کے، الذی کالا، جس نے یہ کہا، ارسل تو حاضر ملکا لے احبا لکے، میں پیغام لے کے آیا ہوں. اس کا وہ پیغام دینے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ فرشتہ بھیجا ہے تاکہ میں تجھے بیٹا دوں. سمجھے، اللہ یعنی بیٹا دینے والا ہے. قالت، کہنے لگی، تعجبا نہ انکارا، تعجب کے طور پہ، انا بمانا کیفا، کیسے ہوگا میرا بیٹا، حالانکہ لم یمسسنی بشر، مانے اول، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، نکاحن نکاح نہیں ہوا، ولم اکو بغیا، مانے دو، نہیں ہوں میں بدکار، اب نکاح بھی نہیں ہوا اور میں غلط کار بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ کذالک، اللہ نے فرمایا کذالک بلا مس بشر، اسی طرح بشر کے مس کرنے کے بغیر اللہ بیٹا دے گا، بشر کے مس کرنے کے بغیر اللہ بیٹا دے گا. قال ربو کے، تلے رب نے فرمایا وہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ میں بناؤں گا اس کو آیتن، اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے، اور رحمت، وکان امر مقضیا، یہ معاملہ طے شدہ ہے. فحملته تتم اولا، بس وہ حاملہ ہوئی اس کے ساتھ، فانتبذت، پھر علیحدہ ہوئی، مکانا قصیا، دور کے مکان میں، فانتبذت، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے، تو الگ ایک مکان کی طرف گئیں، مقصین، جنگل یا پہاڑ کی طرف، جنگل یا پہاڑ کی طرف. فہجا المخاص، بس مجبور کر دیا اس کو درد ذہنے، مخاص درد سے لاچار کر دیا، مجبور کر دیا، الا جز نخلا، کھجور کے تنے کی طرف، کھجور کے تنے کی طرف، کھجور کے تنے کی طرف، تاکہ اس کے ذریعے اٹھتی بیٹھتی رہے. جب درد سے ہو تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تکلیف اس کو لے آئی کھجور کے تنے کے پاس، تاکہ پکڑے اور پکڑ کر اٹھتی بیٹھتی رہے. قالت یا لیتنی، کہنے لگی کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور بھولی بسری ہو جاتی، نسی منسیہ ہو جاتی. اب اللہ کہتا ہے دیکھو، ایک تو فرشتے کو پہچان نہیں سکی، پھر تعجب کرنے لگی، پھر درد ذہن میں مبتلا ہوئی، کھجور کے تنے کی محتاج ہوئی. جو خود درد میں مبتلا ہو وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے؟ جو خود درد میں مبتلا ہو وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے؟ اب کہنے لگی یا لیتنی مت قبل حاضر، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے. اب زندہ ہوں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی؟ اب زندہ ہوں، ان کی باتیں سنوں گی، مر گئی ہوتی تو نہ سنتی تو نہ افسوس ہوتا. یا لیتنی مت قبل حاضر، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں نسی منسیہ ہو جائے ہو گئی ہوتی. یہ موت کی تمنا کے بہت زیادہ درد، انتہائی درد کی وجہ سے کر رہی ہیں، اور اس قسم کی صورت میں جائز ہوتا ہے. فناداہا من تحتہا، اللہ پاک نے آواز دی، اللہ تحزنی، ڈر نہیں، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے لیے سریا چشمہ جاری کر دیا ہے. اللہ تحزنی، غم نہ کر، غم نہ کر، یہ علاج بے سر و سامانی ہے، کچھ بھی نہیں، غم کیوں نہ کروں؟ اللہ کہتا ہے غم نہ کر، دیکھ یہ چشمہ جاری ہو گیا ہے. وہزی ہلے کے بیچے سے نخلا، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، یہ علاج نہ بجے سے نخلا تو ساکت علیہ کے روتا بن جنیا، یہ کھجور پھینکے گی تجھ پر کھجورے تر تر، کھجورے جنیا پکی ہوئی، پکی ہوئی کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں اللہ پاک دے گا. گھبرا نہیں، غم نہ کر، پینے کے لیے پانی چشمہ جاری کر دیا، کھانے کے لیے کھجور کے تنے کو ذرا سا ہلا، اس یہ کھجور کا تنا، اس سے کھجوریں گریں گی تیرے لیے. فکلی وشربی وکری عینا، اب کھا پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر. یہ کلی وشربی نعمت حصی، کری عینا نعمت مانوی. وکری عینا بچے کو دیکھ کر اپنے دل کو، آنکھ کو ٹھنڈا کر. فہما ترین من البشر، یہ علاج بدنامی، غم نہ کر، بے سر و سامانی کا علاج بھی اللہ نے کر دیا، پینے کا انتظام، کھانے کا انتظام، اور اما ترین، یہ بدنامی کا علاج، اگر تو دیکھے کسی انسان کو آتا ہوا وہ تجھ پر اعتراض کرے، فقولی تو اس کو کہے، اشارہ کر کے، یعنی انی لنظر تو للرحمن، میں نے تو رحمان کے نام پہ نظر مانی ہے روزے کی، جس میں بولنے کی بندش ہے. فلن اکل، میں آج کے دن کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. فاتت بھی تتم دوں، وہ بچہ اٹھا کے قوم کے پاس آئی، تحملہ ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لائی ہے کام فرین، طوفان، بہتان، بڑا بہتان کا کام کیا تو نے. یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی. فاشارت، اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف. کالو، کہنے لگے کیسے ہم کلام کریں اس کے ساتھ جو پنگوڑے کے اندر بچہ ہے. کالو، استہزاء سمجھ کر، مذاق سمجھ کر، وہ کہنے لگے بچوں کے ساتھ کیسے کلام ہو سکتی ہے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ کالا، اتنے میں وہ بچہ خود بول پڑا، انی عبداللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، خاص بندہ ہوں، نہ اللہ، نہ غیر مقبول، نہ جزو اللہ، میں اللہ بھی نہیں، اللہ کی جز بھی نہیں، اور غیر مقبول یعنی بلد الحرام، معاذ اللہ ولد الحرام غیر مقبول بھی نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہوں. آتانی الکتابہ دلیل خصوصیت, اول پہلی خاص ہونے کی دلیل کہ اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے. وجعلنی دوم مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وجعلنی مبارکن اور مجھے مبارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اینا باکن تو میں جہاں بھی ہوں. یہ تین دلیلیں ہیں کہ میں خاص بندہ ہوں, مقبول بندہ ہوں, اللہ کا مقبول خاص بندہ ہوں, محبوب بندہ ہوں. وہ اوسانی بالصلاۃ یہ دلیل ابدیت, اور میں بندہ ہوں, میں اللہ یا اللہ کا شریک اللہ کا جزو نہیں ہوں. کیوں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز اور زکات کا جب تک میں زندہ رہوں دنیا کے اندر. یہ نماز اور زکات ادا کرنے والا بندہ ہوتا ہے, معبود نہیں ہوتا. وبرم بوالدتی اور اس نے بنایا مجھے احسان کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. اب یہاں بوالدہ نہیں آیا چونکہ باپ کوئی نہیں تھا, یحیٰ علیہ السلام کے لیے بوالدہ ہے. یہاں بوالدتی ولم یجعلنی جبارن شکیا, اللہ نے مجھے نہیں بنایا جبار جبر کرنے والا مخلوق پر, شکیا بدبخت. والسلام علیہ دلیل خصوصیت, مجھ پہ سلامتی جس دن پیدا ہوا, جس دن مروں گا, جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم. تو یہ متصرف کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ متصرف جو خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں, اللہ کا خاص بندہ ہوں, نماز کا مجھے حکم ہے, زکات کا مجھے حکم ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کی طرف سے مبارک ہوں. اب یہ متصرف نہیں, کارساز نہیں بن سکتا. قول الحق اقول و قول الحق, میں تو کہتا ہوں سچ. الذی فی یفترون, جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں, شک کرتے ہیں. ما کان اللہ زجر, نہیں ہے اللہ کے لیے کہ بنا لے میں ولد کوئی نائب. سبحان اللہ, پاک کے نائبوں سے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا, اس کے لیے کن کہتا ہے فیکون. وان اللہ ربی و ربکم, اللہ کہتے تھے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا میرا بھی نفع نقصان کا مالک, تمہارا بھی اللہ, یہ اللہ کی عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ, ان پہ وارد ہونے والے شبہ کا جواب آیا. فاختلفا, جواب سوال مقدر, کہ جب یہ پیغمبر تو توحید والے تھے تو پھر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ تو شرک بعد والے مولویوں نے پیدا کیا. الحزاب, مختلف جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں. فویل للذین کفروا فی فقربی, بربادی ہے کافروں کے لیے. من مشہد یوم عظیم, بڑے دن کے کی حاضری سے. اسم بہم وابصر, یہ اسم بہم یہی فعل تعجب حضرت بہی کی طرح. اسم بہی, اسم بہما, اسم بہم, خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. یوم یاتوننا, جس دن آئیں گے حساب کتاب کے لیے. لیکن ظالمون, لیکن ظالم آج کے دن فی ضلال مبین, ضلال مبین میں مطلع ہیں. وانذرہم یوم الحسرہ, ان کو ڈراؤ حسرت کے دن سے. اذ قضی الامر, جب آخری فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم فی غفلت, وہ دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہم لا یومنون, اور وہ ایمان نہیں لاتی. لیکن آخر مریں گے, مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. انا نحن نرث الارض, ہم ہی ہیں زمین کے وارث. ومن علیہ وإلینا یرجعون, ہماری طرف سب لوٹ کے آئیں گے, پر سب پر ضرور سزا بھگتیں گے. واذکر فی الکتاب ابراہیم, جواب شبہ ثالث. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شبہ, ان کو بھی یہ, چونکہ اپنے آپ کو کہتے تھے ابراہیمی اور کہتے تھے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی ملت تھی, یہ شرکی یا مذہب یہی مذہب قرار دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ پاک اس شبہ کا جواب دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھو اپنے ابا جان کے سامنے کیا تقریر کر رہی ہیں, ان کا عقیدہ تمہارے والا عقیدہ نہیں تھا بلکہ وہ تو توحید کے قائل تھے. واذکر فی الکتاب ابراہیم, لو انہ کان صدیقا نبیا, وہ صدیق تھے نبی تھے, صدیق تھے نبی. صدیق قوم دوین الانبیاء فی الفضیلت از راغب, مفردات امام راغب, اس کے اندر صدیق کا معنی لکھا ہے کہ جو نبیوں سے کم مرتبہ ہوتی ہیں قوم دوین الانبیاء فی الفضیلت، فضیلت میں نبیوں سے کم درجے کے جو ہوتے ہیں، یعنی نبی نہ ہو اور امت میں ہو لیکن فضیلت میں بہت زیادہ ہو، امت میں زیادہ ہو، نبیوں سے کم ہو، اسے کہا جاتا ہے صدیق. وہ صدیق بھی تھے تے نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے تے نبی بھی تھے، یعنی نبیوں والا درجہ بھی اور عام صالحین والا درجہ بھی. اس کا صدیق تھے. بخاری میں روایت آتی ہے کہ تین دفعہ جھوٹ بولا ابراہیم نے، ما کذب ابراہیم الا ثلاثا، بخاری کی روایت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے معاذ اللہ. اب وہ روایت اس آیت کے خلاف ہے، صدیقا، اللہ کہتا ہے پیغمبر ابراہیم صدیق تھے. لہذا یا تو تعویل کرو، تعویل نہ ہو سکے تو اس روایت کو رد کیا جائے گا. چنانچہ یہاں پر تعویل کی جاتی ہے. وہ تین مقام، وہ تین مقامات کذب، وہاں کذب سے مراد توریہ ہے. کذب سے مراد توریہ، توریہ یہ ہوتا ہے ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک معنی جھوٹ بنتا ہو، دوسرا معنی جھوٹ نہ بنتا ہو. بولنے والا وہ معنی مراد لے جو جھوٹ نہیں بنتا، اور سمجھنے والا سمجھے وہ معنی جو جھوٹ بنتا ہے. اسے کہتے ہیں توریہ. یہ بولے گا، یہ نیت کرے گا اور معنی کی، سمجھنے والا معنی سمجھے گا اور. اسے کیا کہتے ہیں؟ توریہ. مثلا ہنی سکیم، انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں. قوم کہتی ہے میلے پہ چل ہمارے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بیمار ہوں. اب قوم سمجھی بیمار کا معنی یعنی جسمانی طور پہ بیمار، اور ابراہیم علیہ السلام کی مراد تھی روحانی طور پہ بیمار. اب سکیم کے دو معنی، روحانی تھے جسمانی. اب آپ نے ارادہ کیا روحانی کا، لیکن بظاہر جو لفظ فرمایا قوم سمجھی جسمانی، سمجھے قوم اور سمجھے، سننے والا اور سمجھے، بولنے والے کی نیت اور ہو. اسے کہتے ہیں توریہ. توریہ یعنی اپنے اصل معنی کو انسان چھپا جائے، اپنے اصل مقصود کو چھپا جائے، یعنی اس طرح بولے کہ وہ معنی چھپ جائے. اب وہ اصل جو معنی مراد دینا چاہتے تھے روحانی بیمار، وہ سمجھے وہ چھپ گیا، گویا کہ ان کو سمجھ نہ آیا. اسی طرح جو دوسرا واقعہ ہے، بن یہ میری بہن ہے، اختی. حضرت سارا کے بارے میں فرمایا یہ میری بہن ہے جی. بہن کہنے سے وہ لیتا نہیں تھا، بیوی کہنے سے وہ لے لیتا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اس نے سمجھا بہن جسمانی، آپ کی مراد تھی بہن روحانی. بہن روحانی دین کے اعتبار سے. تو اس طرح یہ صدیق النبیہ، آپ کیا ہیں؟ سچے. تعویل کرو، ان تین مقامات پر مانا اس طرح کیا جائے کہ جھوٹ نہ بنے، سمجھے. اسے کہتے ہیں توریہ. توریہ اگر یوں کر لیا جائے تو پھر وہ روایت بھی ٹھیک تھی، آیت بھی ٹھیک. اور اگر روایت کا معنی بالکل صراحتاً جھوٹ نہ ہو اور تعویل نہ کی جائے تو پھر اس کو رد کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہاں شارحین حدیث نے مانا کیا ہے، ایسا مانا ہو سکتا ہے کہ آیت کے ساتھ ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے، تو اس روایت کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس روایت کو مانیں گے اور مان کر اس کے معنی میں تعویل کریں گے. اچھا جی، انہو کان صدیقا نبیہ، طریقہ یہی ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی روایت حدیث قرآن کے خلاف آ جاتی ہے، پہلے تعویل کرو. تعویل نہیں ہو سکتی ہے تب رد کرو. یہ نہیں ہے کہ بس پہلے ہی کہہ دو غلط. اس گال لے ابھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو فرمایا تھا یا اباتے لما تعبد ما لا یسمع، لما تعبد کیوں عبادت کرتا ہے ما یسمع، ہاں ما لا یسمع، جو تیری زاریوں کو سنتے کوئی نہیں ہے، ولا یبصرو تیرے دکھ درد کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا اور کچھ سے ذرا بھی مصیبت دور نہیں کر سکتے، ذرا بھی مصیبت دور نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ عقیدہ تھا، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ابراہیمی ہے، سمجھے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ابراہیمی ہے. ابراہیم کہتا ہے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کر سکتے، اور جن کا عقیدہ وہ سنتے ہیں وہ ابراہیمی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتبعوہ للذین حاضر نبی والذین اتبعوہ. اصل ملت ابراہیمی کے پاسبان تو صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کا عقیدہ یہی عقیدہ لا یسمع لا یبصر لا یغنی، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ محمدی وہ ابراہیمی، جس کا یہ عقیدہ وہ محمدی وہ ابراہیمی، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ محمدی بھی نہیں ابراہیمی بھی. اچھا جی، یا آباتے دلیل وحی، میرے پاس آ چکا ہے علم، وہ جو تیرے پاس نہیں آیا علم وحی. حت تبینی، تو میری اتباع کر، تیرے پاس علم نہیں میرے پاس علم ہے. جس کے پاس علم نہ ہو وہ علم والے کی اتباع کیا کرتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ علم والے کی اتباع کیا کرتا ہے. میری اتباع کر، میں صراط مستقیم بتاؤں گا. یا عبادت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر. وہ کیا کرتا تھا، بابا جی یہ بکرے چھتری ہیں شیطان کے نام پہ. عالم الغیب متصرف کارساز کہتا ہو شیطان نہیں، یہ شیطان. جب کسی غیر کے نام پہ نظر نیاز بکرا چھترا غیر کو اللہ کا شریک بنایا جائے گا، یہ شرک کی راہ پہ لگانے والا شیطان. لہذا جو بھی شرک کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا اباتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کی طرف سے آئے گا عذاب، تو ہو جائے گا شیطان کا دوست، اس لیے یہ عقیدہ شرکیہ چھوڑ. قال راغب، لو جی ابراہیم علیہ السلام دلائل دے دے کے سمجھاتا ہے. ابا جان کیا کہتا ہے، کیا راغب انتا، باز آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ بھی بن گیا ہے. راغب اعراض کرتا ہے کہ نہیں کرتا میرے معبودوں سے ابراہیم. لئن لم تنتہی، اگر باز نہیں آئے گا توحید کی تقریریں کرنے سے، لہرجمنک کا تجھے سنسار کر دوں گا، بلے بلے تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. واہجرنی ملیا، مجھ سے دور چلا جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا. واہجرنی، جدا ہو جا ملیا عمر بھر کے لیے. یہ شرک ایسی گندی بیماری ہے. ابراہیم جیسا بیٹا ملا ہے، وہ سمجھے، ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا، جد الانبیاء بیٹا، ایسا عظیم الشان بیٹا ملا، لیکن شرک ایسی گندی بیماری ہے. مشرک انسان ایسا گندا ہوتا ہے، ایسا اندھا بن جاتا ہے کہ ابراہیم جیسے عظیم انسان کو بھی کہتا ہے جا عمر بھر کے لیے تجھے دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ پاک شرک کی گندگی سے محفوظ فرمائے. قال سلام علیک، فرمایا ٹھیک ہے، سلام علیک، سلام متارکت. یہ سلام طیبہ نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی سلام نہیں ہے. سلام توحید والے کے لیے ہوتا ہے، مشرک کے لیے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مشرک کے لیے کیا ہوتی ہے، اللہ کی لعنت، سلام نہیں ہوتا. تو یہ سلام سلام متارکت ٹھیک ہے جی، تسی اپنی جگہ تے، میں اپنی جگہ تے. ساستغفر لک ربی، اپنے رب سے استغفار کروں گا، وہ مجھ پہ مہربان ہے. وہاتزلکم، اور میں جدا ہو جاؤں گا تم سے بھی، تمہارے معبودوں سے بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان سے بھی. وحدو ربی، اپنے رب کے کو پکاروں گا ہر دکھ سکھ میں، تم سے میں جدا ہو جاؤں گا. اسا اللہ کون بدعائے ربی شقیا، امید ہے یقین ہے کہ میں اپنے رب کی پکار دعا میں شقی بدبخت نہیں ہوں گا، یعنی اللہ میری دعا قبول کرے گا. فلما تزلہم، جب ان سے جدا ہو گئے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے، تو اللہ کہتا وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے اس کو بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا، ان کو نبی بھی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے دیا اور ان کے لیے لسان صدق سچائی کی زبان بلند کی. یہ اعتزلکم وما تدعون, تم سے بھی اور جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم پہلے لفظ کیا, تم سے اور تمہارے جن کو تم پکارتے ہو. آگے فلما اعتزلہم, جدا ہو گئے ان سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. پہلے ذکر پکار کا پھر ذکر عبادت کا, پہلے ما تدعون ذکر پکار کا, ما یعبدون میں ذکر عبادت کا. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہے, دعا اور عبادت ایک ہے. جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ گویا کہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. غیر اللہ کو پکارنے والا غیر اللہ کو معبود سمجھنے والا ہے. اعتزلکم, تم سے جدا ہو جاؤں گا. تو پھر فلما اعتزلہم, ان سے جدا ہو گئے وہ, سمجھے معتزلہ بن گئے ان سے, تو اللہ کہتا ہے اب میں نے اسحاق بھی دے دیا تو یعقوب بھی دے دیا. مشرکوں سے جدائی اختیار کی جائے وہ, سمجھے مشرکوں سے جدائی اختیار کی جائے. اعتزلکم, تم سے ہم الگ جدا. فلما اعتزلہم, ان سے بالکل جدا, مشرکوں سے جدا, مشرکوں سے. واذکر فی الکتاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سناؤ, وہ بھی مخلصاً چنے ہوئے. وکان رسول النبی, مخلصاً معصوماً من الکفر والشرک والفواحش. از ابن عباس, واذکر فی الکتاب موسیٰ, یعنی سب انبیاء علیہ السلام, سب انبیاء اللہ کی طرف عاجزی کر رہی ہیں اور اس کی طرف محتاج ہیں, وہ کس طرح متصرف بن سکتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہے طور کی دائیں جانب بلایا. وَقَرَّبْنَاهُ, اور اس کو اپنا نزدیک کیا, نجیا سرگوشی کرنے کے لیے, سرگوشی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بھائی ہارون نبی بنا کر دیا. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یامر اہلہ, وہ اپنے اہل کو حکم دیتے تھے نماز کا, والزکات اور زکات کا, وکان عند ربہ مرضیہ. واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیق النبی ورفعناہ مکانا علیہ, ہم نے ان کو اٹھایا مکانا علیہ, بلند مکان, بلند مکان میں اٹھایا. رفعناہ کمالات میں, کمالات میں, یعنی ان کا درجہ بلند کر دیا. یعنی یہ کہ ان کو زندہ اٹھایا, یہاں پر جسمانی طور پہ اٹھانا مراد نہیں ہے بلکہ ان کا درجہ بلند کیا. اولئک الذین انعم اللہ, یہ پہلے جتنے پیغمبر ہیں 10 پیغمبر آ چکے ہیں یہاں, ان پہ اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے. من ذریت آدم, سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے, ایک دوسرے کی, وہ جو سمجھے, اولاد جو ہوتی ہے اپنے باپ کی محتاج ہوتی ہے وجود میں. جو محتاج ہو دوسروں کو حاجت روا نہیں ہو سکتا. وممن حملنا مانوک, ان میں بعض وہ ہیں جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھے ان کی اولاد میں سے ہیں, نچلے کا ہے سوائے ادریس علیہ السلام کے. ومن ذریت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے, اسرائیل کی اولاد سے. وممن ہدینا واجتبینا, ان کو ہم نے ہدایت دی, ان کو ہم نے چنا. ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں رحمان کی تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں. تو یہ تو سارے انبیاء موحد ہیں, وہ سمجھے, یہ تو سارے انبیاء کیا ہیں, موحد ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں, اللہ کو پکارنے والے ہیں. جب یہ اللہ کو پکارنے والے ہیں یہ اوروں کے حاجت روا نہیں ہو سکتے. وقف خلفا, جواب سوال مقدر کہ انبیاء یہ سارے موحد تھے تو پھر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ جواب, بعد کے لوگوں نے ڈالا, اختلاف ڈالا اور شرک پیدا کیا. فخلف من بعد خلف, یہ چلے گئے بعد میں خلف نالائق جان نشین آ گئے, نالائق جان نشین آ گئے. ازاء الصلاۃ, نماز کو انہوں نے ضائع کیا. واتبعوا الشہوات, شہوات کی اتباع کی. فسوف یلقون غیا الا من تابا, ہاں جو ان میں سے توبہ کرے آمنا وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا فخلف من بعدہم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے فخلف من بعدہم خلف, اور کہتے تھے اس کا مصداق یزید ہے, اس کا مصداق ہو. یہ کون کہتا ہے؟ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ بھی حضرت معاویہ کا نالائق جان نشین ہے, جس نے آ کے نماز کو بھی ضائع کیا اور شہوات کی اتباع کی. وہ سمجھے یہ آیت منطبق کیا کرتے تھے یزید پر. جنات و اجنات عدن, اللہ پاک داخل کرے گا ان ایمان والوں کو جنات عدن اللہ کی وعدہ رحمان عبادہ بالغیب, جو اللہ پاک نے وعدہ کیا اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے. یہ بندوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے, اللہ نے وعدہ کیا. انہو کان وعدہ ماتیا, اللہ کا وعدہ ماتیا آنے والا. لا یسمعون فیہا, اس میں لغوان بہودہ بات نہیں سنیں گے. الا سلام, ہر طرف سے سلام سلام سلام. ولہم رزقہم فیہا بکرتم وعشیہ, تلک الجنہ اللتی نورث من عبادنا, اپنے بندوں کو ہم اس کا وارث بناتے ہیں. بندوں میں سے کون؟ من کان تقیا, اے موحدن عز جلالین. وما نتنزل الا بامر ربک, یہ بھی سوال کا جواب ہے, شبہ کا جواب. فرشتوں کو پکارا کرتے تھے, اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نازل بھی نہیں ہو سکتے, آ نہیں سکتے. اللہ حکم دیتا ہے تو تب نیچے آتے ہیں. جو اتنے مجبور ہوں وہ اوروں کے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا, ہمارے سامنے ہمارے پیچھے یہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ ہی کا. ما بین ایدینا زمانہ استقبال, ما خلفنا ماضی, ما بین ذالک حال. تینوں زمانوں میں تصرف لہو اللہ ہی کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا جی, یا ما بین ایدینا یہ مکان, مکان کے لیے, اور یا زمان کے لیے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وما کان ربک نسیا, رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده, اسی کی عبادت کرو. فاستبر لعبادتی ہر تعلم لہ سمیا, کیا جانتے ہو اللہ کے لیے سمیعن, اللہ کی صفات والا. سمیعن ہم صفت, اللہ کی ہم صفت یعنی کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ کی صفات کسی کے اندر نہیں ہے تو لہذا عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ, یہ حصہ احسانی. یہاں تک چار شبہات کے جواب آ چکے ہیں, اب یہ آخری دوسرا حصہ, اس میں شکوے زجرات وغیرہ آ رہی ہے. یَقُولُ الْإِنسَانُ شکوا, انسان کہتا ہے اَئِذَا مَا مِتُّ, جب مر جاؤں گا تو میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان, جواب شکوا, انسان نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا پہلے. ولم یکن شیئا, وہ کچھ بھی نہ تھا. اس وقت ہم پیدا کر سکتے ہیں تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ یعنی یقیناً کر سکتے ہیں. فوربک تخفیف اخروی, ہم تیرے رب کی قسم, لنحشرنہم, ان کو اکٹھا کریں گے حساب کے مقام پر, اور شیطانوں کو. ثم لنحضرنہم حول جہنم, جہنم کے کنارے پہ ان کو حاضر کریں گے. جسی جسیا, گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. دہشت کی وجہ سے, ہولناکی کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گریں گے. ثم لننزعن, پھر نکالیں گے, کھینچیں گے, نکالیں گے ہر گروہ سے, بالکل شیطان, ہر گروہ سے, یہود نصارہ مجوس مشرکین وغیرہ, ہر ایک سے. اشئی ایہم اشدو, کہ جو سخت ہوگا رحمان پر, ہتی یا سرکشی میں, جو بھی سرکش ہوگا اس سرکش کو نکالیں گے. نکال کے ثم لنحن اعلم, ہم جانتے ہیں کہ کون ہے ان میں اولا بہا سلیا, جہنم میں داخل ہونے کے اعتبار سے زیادہ لائق کون ہے, ہم جانتے ہیں. پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس جہنم کی آگ پہ وارد ہونے والا ہے. وارد عبور کے طور پہ تو سب وہاں سے گزریں گے، اور دخول کا نہ ہو تو پھر صرف جو کافر مشرک ہیں. کان علی ربک حتم مقضیا ثم ننجی، یہ ثم تاکید ذکری، یہ بھی سن لو کہ ہم بچا لیں گے. الذین اتقوا الشرک والکفر، جو شرک اور کفر سے بچنے والے ہوں گے ان کو ہم نجات دیں گے. ونظر الظالمین، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو. فیا جسیا، گھٹنوں کے بل. وإذا تتلى عليهم شکوا، ہماری بعض آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں مومنین کی حقانیت اور کفار کی مغضوبیت کا ذکر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں کے لیے، ای الفریقین خیرن، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے؟ ازروی مکان کے، اور اچھی ہے ازروی مجلس کے. مطلب ان کا یہ ہوتا تھا، ہمارے پاس یہ مقام بھی ہے، ہماری بڑی بڑی مجلسیں ہیں، لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہوتے. تو گویا کہ وہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کے محبوب ہیں. اچھا جی، کم اہلکنا، جواب الزامی، ہم نے کتنے شہر ہلاک کیے، کتنی قومیں ہلاک کی، جو احسن اساسن، اساس اسباب میں ان سے بھی اچھے تھے. ورحین، اور حسن منظر، رحین دکھاوا، حسن منظر، حسن منظر میں، اسباب میں ان سے زیادہ اچھے تھے، ان کو ہم نے تباہ کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے یہ اسباب وغیرہ کا ہونا یہ محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے. آگے، کل من کانا زجر و جواب ثانی، جو زلالت میں مبتلا ہو، زلالت سے مراد شرک از جلالین، فر یمدد لہ الرحمن، یہ فر یمدد امر ہے اور ممانا خبر ہے، یعنی رحمان لمبا کر دیتا ہے اس کو، لمبا کر دینا یعنی مہلت دیتا ہے. یہ جو ہم سامان دنیا میں دیتے ہیں یہ محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ مہلت دیتا ہے. حتی اذا رأوا تخفیف اخروی، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، اما العذاب، یا عذاب ہے یا قیامت، پھر فسیعلمون من ہوا، اس وقت پتا چلے گا کون ہے. شر مکانا، مکان کے اعتبار سے شر کون ہے، اضعف جندا، اور لشکر کے اعتبار سے کمزور کون ہے، پتا لگے گا. وہ کہتے تھے نا خیر مقامن، اس کے اللہ کہتا پتا لگے گا شر مکانا، تم خیر مکانا نہیں ہو، شر مکانا، وہاں تھا حسن ندیا، یہاں اضعف جندا، پتا لگے گا اس دن، ظاہر ہو جائے گا کہ تم کافر کمزور ہو، یعنی کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ویزید اللہ بشارت الذین اہتدوا ہدا، ایمان والوں کو ہدایت میں بڑھاتا ہے. والباقیات الصالحات آلت اخروی، اور باقیات صالحات بہتر ہیں اللہ کے ہاں، ثوابن و خیر مبردہ. افرأیت الذی کفر، شکوا ما تفیف اخروی، یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آس ابن وائل کے پاس مزدوری پہ کام کرتے تھے. آس ابن وائل نے ان کی مزدوری دینی تھی، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ مزدوری عطا کر. آس ابن وائل سے مزدوری مانگی تو آس کہنے لگا شرک کر، تو شرک کر تو پیسے دوں گا، ویسے نہیں دوں گا، مشرک بن، شرک کر، ہمارا عقیدہ اختیار کر تو مزدوری دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو شرک نہیں کرتا، اگرچہ مر کر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے یہ مرنا منظور کر لوں گا، لیکن شرک نہیں کروں گا. اگرچہ مر کر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی میں شرک نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا، مر کر بھی زندہ ہو گئے، چلو جس وقت مر کے زندہ ہو گئے نا اس وقت پیسے لے لینا، جس وقت مر کے زندہ ہو گئے تو اس وقت مزدوری بھی لے لینا، یہ جو اس نے کہا ایک مذاق کے طور پہ، اس پر اللہ پاک اس کی غلط بات نقل کر کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں بطور شکوا کے. افرائیت اللذی کفارا، کیا دیکھا آپ نے اس آدمی کو جو ہماری آیتوں کا منکر ہے؟ وقال، اور کہتا ہے مذاق کرتے ہوئے، لہو تین مالم وندا، آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد ملے گی. آخرت میں مال اور اولاد، وہ جس طرح کہتے ابل تو اب کہاں قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو تب بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی. اطلع الغیب، جواب شکوا، اطلع الغیب، غیب پر وہ کیا وہ جھانک چکا ہے یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ کلا، یوں تو نہیں، نہ وہ غیب جانتا ہے نہ رحمان نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے. ونمد له من العذاب مدا، ہم اس کے لیے عذاب لمبا کرتے جا رہے ہیں اور وقت پر سزا دیں گے. ونرثه ما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے. ویاتینا فردا، وہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا. واتخذوا زجر، انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی بنا دیے معبود. کیوں؟ لیکونوا لہم عزا، کیوں بناتے ہیں معبود؟ تاکہ ہو جائیں وہ عزن مددگار، وہ جو معبود ہیں وہ عزت کا ذریعہ بن جائیں گی، ہمیں عزت مل جائے گی، وہ مدد کریں ہماری. جی کلا، ہرگز نہیں، وہ ان کو مدد کر سکتے نہیں، ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن سکتے نہیں. سیکفرون عبادتہم، یہ آیت بزرگان دین کے حق میں ہے، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ہو جائیں گے ضدن مخالف. الم ترا علت، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہم نے بھیجا شیطانوں کو، ہم بھیجتے ہیں کافروں پر. تعزہم عزا، ابھارتے ہیں ابھارنا، تعزہم کفر و شرک پر، شیطان کافروں کو اور کفر پہ تیار کرتا ہے. فلا تعجل، جلدی نہ کر، تاکہ مہلت میں ابتلا ہے. انما نعد لهم عدا، ہم ان کے ہر چیز کو گن رہے ہیں، ان کی عمر بھی ان کے اعمال بھی. یوم نحشر المتقین، بشارت، ہم اکٹھا کریں گے متقین کو. الا الرحمن وفدا، مہمان کی صورت میں رحمان کے پاس لایا جائے گا. وفدن، اس حال میں کہ وہ مہمان ہوں گے. ونسوق المجرمین، تخفیف اخروی، اور مشرکوں کو، مجرموں کو ڈنڈے مار مار کے پیچھے سے ہانک کے لے کے جائیں گے. وردا، سمجھے، اس طرح پیاسا، لا یملکون الشفاعت، ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف. وردا، بارد ہونا، لا یملکون الشفاعت، نہیں مالک وہ شفاعت کے. یہ مقصود اور خصوصیت صورت. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے. ہاں، اس کے لیے شفاعت ہوگی جو اللہ کے ہاں عہد کر لیتا ہے. عہد کیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوتا ہے. جو لا الہ الا اللہ کو مان چکا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. وقال اتخذ الرحمن ولدا، شکوا، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے بنا لی اولاد. لقد جئتم، لائے ہو تم شیئا ادھا، بھاری بات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بھاری بات سے، اور پھٹ جائے زمین، اور ہلنے لگے پہاڑ. حدا، کانپ کر. ان دعاؤ، اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے نائب بنائے. یہ شرک کرنا، نائب بنانا، سفارشی بنانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے پہاڑ بھی کانپنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، آسمان بھی پھٹنے لگتا ہے. وما ينبغي للرحمن، حالانکہ رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بنائے اولاد، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی. ان کل من فی السماوات، دعویٰ صورت ثانیاً، ہر ایک آسمان و زمین والا نہیں ہے، مگر آنے والا ہے رحمان کے پاس عبدن، بندہ آئے گا، ہر ایک بندہ، یعنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، عاجز بن کے ہر ایک آئے گا. لقد احصاهم، یہ بیان قدرت، اللہ نے گن رکھا ہے ان کو، اکٹھا کرے گا اللہ ان کو. وعدہم عدا، اور گن لیا ہے، گن لینا بیان علم، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، ہر ایک آئے گا اللہ کے پاس قیامت کے دن فردا اکیلا. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَتْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، ان کے لیے رحمان بنا دیتا ہے وُدًّا دوست، محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے یعنی مخلوق کے دل میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ تَرْغِيبِ إِلَى الْقُرْآنِ، ہم نے آسان کیا آپ کے لیے قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ تاکہ آپ بشارت دیں متقین کو اور ڈرائیں اس قوم کو جو جھگڑالو ہے. یہ آیت ابتدا کے ساتھ متعلق ہے، وہاں بھی تھا شروع میں بشارت اور ڈر سنانا، یہاں بھی اس کا آ گیا. وَقَمْ أَهْلَكْنَا تَفِي دُنْيَوِي، کتنے بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. ہر تو حص منہم من احد، کسی کو محسوس بھی کرتے ہو یہ کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے، یعنی کسی کا نام نشان باقی نہیں رہا. او تسمع لهم رکزا، یا سنتے ہو ان کے لیے معمولی آواز، یعنی کوئی ان کی معمولی آواز آٹھ بھی معلوم نہیں ہوتی.